наче продовжував брати участь у неймовірній грі, де роль його від самого початку і до сієї миті тільки одна – лох. «А як тебе звати?» – запитав обережно. «Міліца з роду Цирноєвичів. Ти алхімік?» «Так». Міліця говорила все так же спокійно і зажурено. «Здивований?» «Ну, я вже нічому не дивуюся», – признався Ілія. «Просто я думав, що все буде не так». Міліця примружила смарагдові очі. «Питай. У мене небагато часу, поспішаю». «А куди ж поспішати, якщо у тебе в запасі вічність?» – збентежився. «Ну, якщо часу забагато, його доводиться підганяти», – сказала Міліця. Ілія напружився, подався до жінки. «А чому ти віддаєш мені рецепт еліксиру безсмертя і формулу виготовлення золота?» «А щоб не вбивати тебе? Бо ти ж просто так не повіриш, що вони не згодяться тобі». Ілія відсахнувся. «Тобто? Не розумію. Я хочу пити». Міліця всміхнулася, прибрала долоні від книжечок. Пішла до комода чорного дерева, дістала з нього два старовинних срібних келихи і великий срібний глечик з вузьким горлом. «Будемо пити», – оголосила, наливаючи в келихи густе червоне вино. За півгодини Ілія захмелів, розм'як, ковтав вино, тер очі, вдивлявся у Міліцу з роду Цирноєвичів. Жінка, здавалося, геть забула, що поспішає. Підперла кулачком білу щоку, жалілася хлопцю. «Якби ж я тільки знала, як усе те жахливо!» Ілія відчайдушно співчував, шумно зітхав. «Міліцо, а може можна все змінити?» Еліксир безсмертя не має зворотньої сили. Хто спробував його хоч раз, житиме вічно, бо вбив свою смерть. «То що ж тобі не подобається?» Хлопець кліпав повіками від здивування. «Дурепка?» «Ой, як же набридла мені ця вічність!» скорбно захитала головою Міліця. «Та чому? Ти ж можеш усе – побачити світ, медитувати у Гімалаях чи зустрічати схід сонця у Куско, плескатися в Адріатичному морі чи підгодовувати білих ведмедів. Ти була у Гімалаях?» «Ні. Навіщо?» «Цікаво побачити те, що, можливо, більше ніколи не доведеться. А я можу побачити Гімалаї будь-коли. Будь-коли набагато страшніше за ніколи. Воно перекреслює прагнення. Розумієш?» «Не розумію». Міліця розсміялася глухо, потяглася до глечика, налила червоного вина у високі келихи. «Прагнути можна лише того, що до часу недоступно. Люди так чіпляються за життя тільки тому, що не в змозі відмінити смерть. Якби ж вони знали, наскільки абсурдна і безглузда вічність. Парадокси не цікаві, а варто задуматися. Більшість люду не бачить сенсу навіть у своєму швидкоплинному житті, та всі прагнуть жити вічно. Але якщо немає сенсу відрізок життєвого шляху, навіщо перетворювати його на безкінечний абсурд? Шкода, що я зрозуміла це тільки після того, як проковтнула лише краплю еліксиру безсмертя. У роті Ілії раптом стало сухо. Від відчайдушної спраги могла врятувати тільки одна крапля еліксиру безсмертя. «Міліцо», – прохрипів, – «але ти могла б поділитися еліксиром з друзями, родичами, просто добрими людьми. У світі так багато добрих людей. Тобі не було б так самотньо». Міліця відпила з келиха, відставила його. «Виходить, я не розповіла тобі головного», – мовила. «Мій еліксир безсмертя не дає вічного життя всім і кожному, тільки мені, бо вбиває одну єдину мою власну смерть. Якщо ти вип'єш навіть усе, що лишилося, однаково помреш. Значить, смертей багато, як і життів, як і рецептів еліксиру безсмертя. Для кожного він свій, єдиний і унікальний». Підсунула ближче до Ілії одну з книжечок. «Можеш прочитати рецепт мого еліксиру. Але він не вб'є твою смерть і не подарує тобі безсмертя». Ілія зиркнув на непотрібну книжечку, напружився, вмить протверезів. «А золото? Невже і золото тільки для тебе?» «Золото?» Міліце з роду Церноєвичів презирливо розсміялася. Поманила Ілію в кут кімнати, де стояло дивне доробало, більше схоже на старовинний ткацький верстат чи прилад для катування. За годину з невеличкої плавильної печі довгими металевими щипцями витягувала форму з незнайомого Ілії чорного каменю. Всередині, у неглибокій, схожій на могильну ямі, булькав жовтий розплавлений метал. Міліця опустила форму у тацю з холодною водою, протримала декілька хвилин, рвучко вийняла, перевернула і кинула на мармурову стільницю. З форми випав довгастий жовтий брусок. «Бери!» – вигукнула. Ілля ухопив золото так жадібно, що у першу мить не відчув болю. Та метал був пекучо гарячим. Ілля зойкнув, відпустив брусок. Пальці вкрилися пухирями. «З чужим золотом так завжди», – почув голос Міліці. «Воно стає твоїм тільки тоді, коли ще гаряче». Ілля не зважав. Підхопився, кружляв навколо столика, на якому стигло золото. Дмухав на пальці правиці. Присідав біля мармурової стільниці, вдивлявся. «Мамо рідна! Справжнє золото!» Врешті наважився. Простягнув ліву необпечену руку, одним пальцем обережно торкнувся бруска. Золото вже не обпікало. Ілія затремтів і ухопив теплий брусок. «Поклади на стіл», – наказала Міліця. «Ти ж сказала, бери! Ти ж сама!» Ілія притискав брусок до грудей, відступав до ліжка. «Коли дозволила взяти, не зміг. Тепер поверни». «Але я спробував узяти. Спробував. Ні, зумів, хоч мить, та протримав в руці. Хіба то не рахується?» Ілія наштовхнувся спиною на бильце ліжка, сіпнувся. Брусок вислизнув і з дзвоном покотився по підлозі. Завмер біля ніг Міліції. Ілія безпорадно опустився на ліжко, проковтнув сльозу.